سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما. میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ قسطوں میں قتل کیا جائے اور ایک ہے ایک دم اپنے آپ کو قتل کر لیا جائے. ایک دم اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں نے کافی دو درسوں میں وضاحت کی. دوسری شکل جو قسطوں میں اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے، اس میں مسلمانوں کی ایک مصیبت ہے، آفت ہے کہ یہ مختلف قسم کی چیزوں کو کھانے کے عادی ہو چکے ہیں اور تناول کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، جو ان کے قتل کی ایک شکل ہے. اور یہ بات ایسی ہے کہ جس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں بلکہ کسی کافر اور مسلمان کا بھی اختلاف نہیں کہ یہ چیزیں قاتل ہیں اور وہ ہم لیتے ہیں. ان میں ایک چیز سگریٹ نوشی ہے. سگریٹ نوشی کیا ہے کہ آپ اپنے ڈالر کو، اپنے روپے کو گول کر کے آگ لگا کر کے اس کو دھواں میں اڑا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کر. بذرا کہتے ہیں زال کے ساتھ بیج کو، اور کسان کی طرح، کسان کے بیج بکھیرنے کی طرح پیسے کو مت بکھیرو. کسان کیسے بیج بکھیرتا ہے؟ وہ ایسے ہاتھ سے پھینکتا ہے، کہیں اکٹھے دھو گر گئے، کہیں کوئی بھی نہ گرا، کوئی راستے پر گر گئے، کوئی کھیت میں گر گئے. تو پیسے کو اس طرح مت پھینکو، جہاں نہیں لگانا وہاں مت لگاؤ، جہاں ایک سے گزارا وہاں دو نہ لگاؤ. اور اگر تم ان باتوں کا خیال نہیں کرو گے تو تم کسان کے بیج بکھیرنے والے بن جاؤ گے، اور اگر تم ایسا بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دوست نہیں رہے گا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اس طرح مال ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو شیطان کا بھائی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تو طے ہے. جو فضول خرچ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے توبہ کر دے. دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ وہ ایسے کو پسند نہیں کرتا. اب جس کو اللہ پسند نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا؟ اچھا جس کو آپ نہ پسند کرتے ہوں وہ آپ کے گھر جا سکتا ہے؟ ڈنڈا لے کر آ جائے، گن لے کر آ جائے، الگ بات ہے، ویسے تو آپ نہیں آنے دیں گے. تو جو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جب یہ ایسا کام ہے جو جنت میں رکاوٹ ہے تو مکروہ کیسے ہوا؟ بولے مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ کر کے لوگوں کو شیئر کر دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے. حرام کام کرنے پر اللہ تعالیٰ دھمکی بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ جنت سے محروم ہو جائے. اور مکروہ کام کرنے پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا. شیطان کا بھائی بنا دیا قرآن نے، اور کہا کہ اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا، اور مولوی صاحب کہتا ہے یہ مکروہ ہے. تو صرف سگریٹ نوشی نہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ختم ہو گئی، پنکھے چل رہے ہیں اور نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، آپ بند کر دیں اس کو. آپ دیکھتے ہیں جب آپ دفتر سے آتے ہیں کہ یہ پنکھا، یہ لائٹ چل رہی ہے، اس کو بند کر کے آپ کو آنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو آپ کی اماں آپ کو منع کر دیں اگر آپ گھر میں ہوتے، تو یہ بھی آپ کی مادر ہے، یہ بھی آپ کا مرکز ہے، تو اس کا خیال کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. کیا ہوتا ہے کہ رات کو بسوں کا دو پنکھے کے نیچے ایک سو رہا ہے، ہر پنکھا ہر آتا اپنا اپنا پنکھا چلا کر سونے لگ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ کی اماں اس بات کو پسند کرے گی کہ آپ جائیں اور اپنا اپنا ایک ایک کمرے میں ایک ایک پنکھا چلا کر سو جائیں؟ یہ سب فضول خرچیاں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو پہلی بات یہ کہ سگریٹ نوشی فضول خرچی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کے بغل میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے اور یہ تکلیف دیتی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس میں کسی کافر مسلمان میں دو رائے نہیں ہے, یہ نقصان دہ ہے, یہ قاتل ہے. کہتے ہیں یہ خودکشی ہے, اسے کینسر ہو جاتا ہے. تو جب یہ قاتل ہے تو آپ روزانہ اپنے پیسے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں قسطوں میں, تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک دم نہیں, قسطوں میں اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں. تو جب یہ قاتل ہے اور یہ نقصان دہ ہے, شریعت اسلامیہ میں نقصان دہ چیز کوئی بھی حلال نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ان سے ان کو جواب دو, فیہما اثم کبیر و منافع للناس, جوئے اور شراب میں گناہ ہے اور نفع ہیں, نفع نقصان کے مقابلے میں آتا ہے اور گناہ ثواب کے مقابلے میں آتا ہے. تو یا تو یوں آیت ہوتی کہ ان دونوں میں گناہ ہیں اور ثواب ہے, یا یوں ہوتا کہ ان میں نفع ہیں اور نقصان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نفع ہیں اور گناہ ہے, ایک طرف سے نفع لے لیا دوسری طرف سے گناہ لے لیا. تو گناہ اصل میں نقصان کی جگہ پر آیا ہے, نفع کے مقابلے میں نقصان آتا ہے, تو نقصان ہٹا کر کے وہاں پر گناہ لکھ دیا ثابت کرنے کے لیے کہ نقصان دہ ہی تو گناہ ہوتا ہے, نقصان دہ ہی تو گناہ والی چیز ہوتی ہے, جو چیز بھی تیرے نقصان کی ہے وہی گناہ کی ہے. اور اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رب العزت نے کوئی چیز بھی ایسی ہمارے لیے حرام نہیں کی جس میں فائدہ زیادہ تھا, نقصان کم تھا, ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی, بلکہ صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جس میں نقصان زیادہ اور نفع کم تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں پوچھا گیا کہ جوئے اور شراب کا کیا حکم ہے, تو سادہ سا جواب تھا حرام ہیں بس. آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں, جواب کیا ہے؟ حرام ہیں اور بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا جواب نہیں دیا, بلکہ جواب دیا ہی نہیں اس آیت میں. یہ کیا فرمایا؟ ان میں نقصان ہے اور اس میں فوائد ہیں اور گناہ ہیں, اور اس کے بعد یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. مطلب تو سمجھدار ہے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں گناہ ہے اور نقصان ہے تو پھر بات سمجھ جاؤ کہ یہ جائز نہیں ہے. تو جب ہم سگریٹ کو نقصان دہ سمجھتے ہیں تو پھر نقصان دہ ہی حرام ہوتا ہے, پھر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ حرام بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جن مقاصد کے لیے آئے ہیں وہ یحل لهم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث, یحل لهم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث, وہ لوگوں کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ سگریٹ طیبات پاکیزہ رزق میں سے ہے یا یہ خبیث چیزوں میں سے ہے؟ تو جب یہ خبیث چیزوں میں سے ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرا نبی طیبات کو حلال کرتا اور خبائث کو حرام کرتا ہے, تو جب یہ خبیث ہے تو یہ بھی محرم اور حرام ہی ہوا, اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. تو اسی طرح گٹکا کھانا, اسی طرح معلوم نہیں ہمیں جو نام بھی نہیں آتے. ہاں میں حرم پاک میں حج کر کے فارغ ہوا تو ایک سعودی نے ہونٹ کے نیچے کچھ ڈالا ہوا, بھائی یہ مصیبت وہاں تک پہنچ چکی ہے, یہ نسوار اور یہ گٹکا اور نہ جانے کیا کچھ, یہ سب چیزیں یہ اپنے آپ کو قسطوں میں قتل کرنے کے مترادف ہیں, اور یہ ایسی مصیبت ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی. وہ خود کہتا ہے جان نہیں چھوڑتی, میں تو چاہتا ہوں مگر جان نہیں چھوڑتی. تو عزم پختہ ہو, جب آپ رمضان میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ نہیں پیتے, تو پھر آگے 8 گھنٹے کی یا 9 گھنٹے کی رات ہے, اس میں کیوں بعد نہیں آ سکتے؟ اللہ تو وہی ہے جو دن کے وقت ہے, وہی رات کے وقت ہے, وہی رب ہے جس کے کہنے پر سارا دن حلال روٹی چھوڑ دیتے ہو, تو اس کے کہنے پر رات کو حرام سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ باتیں ہیں خام خواہ کی, میں چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑ سکتا ہے, پیچھے اس کے عزم نہیں, اور تھوڑا ہم نے بھی مکرو کر کے اس کو شیئر کیا ہوا ہے. تو اس لیے ایسی بھائیوں ان تمام چیزوں سے اپنی جان کو چھڑوا لینا چاہیے، ایسی چیزیں جو آپ کے لیے قاتل ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ میں وہ چیزیں بیان کروں گا جن کو آپ سب حلال اور جائز سمجھتے ہیں، اور میں بھی ان کو جائز ہی کہوں گا، لیکن وہ بھی قاتل ہیں اور ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیو آ چکے اتوار ہے تو مرکز کے